yo, aha. 2020, ciężki rok. Aha. Pełen trudów rok. Razem daliśmy radę. Zawsze tak będzie, aha. Yo, co by się nie działo. Pamiętam o tym, co było, zostawiam to za sobą. Aha. Bliscy obok. I do przodu, yo, sprawdź, aha. Yo, pamiętam. Stoję pośrodku pustej chaty u rodziców na czwartym. To mieszkanie zamieniłem im na nową lokację. Starych drzew się nie przesadza, ale dajcie mi szansę. Mamo, tato, macie klucze, sobie ładnie mieszkajcie. Co mnie kiedyś otaczało, przestało istnieć. Klatki, kładki, murki, ławki, kurwa, wszystko jest inne. Moje dzieciństwo pełne zabaw, marzenia niewinne. Mnie nachodzą w czterech ścianach, bo wspomnienia są silne. Pamiętam piecyk, co nie działał, co chwilę nam gaz. W słabych latach do kąpania, woda w garach na gaz. Stary helemist bez pilota, oknem na świat, plus muzyka, dużo rocka, potem techno i rap. Mały pokój zadymiony, pełen gazet i książek. Materac był schronieniem, gdy wracałem na bombie. Posiadówy przy gorzale, długie rozmowy z Wojtkiem. Nie wiem, ziomek, co u ciebie, mam nadzieję, że dobrze. To nie był zły rok, choć na pewno inny niż wszystkie. Się przeżyło, chociaż nas wychlasnął po pysku. Potrzebne było, po to, żeby zadbać o wszystko. To nie epilog, czekam na to, co przyniesie nam przyszłość. To nie był zły rok, choć na pewno inny niż wszystkie. Się przeżyło, chociaż nas wychlasnął po pysku. Potrzebne było, po to, żeby zadbać o wszystko. To nie epilog, czekam na to, co przyniesie nam przyszłość. Musiałem prosić moją mamę, pożyć dychę na maka. Brałem wtedy Happy Meala, nie dla siebie, dla Bartka. Byłem raczej średnim ojcem, jeszcze raz cię przepraszam. Mam nadzieję, odkupiłem swoje winy przez lata. Dziś tym bardziej mnie to cieszy, że to biorę na bary. Słuchaj synu, masz tu klucze, to dla ciebie i mamy. Zresztą to jest drugorzędne, ważne, że się wspieramy. Więc pamiętaj, zawsze będzie tu dla ciebie twój stary. Cały świat ogarnia chaos, ja zadbałem o ład. Ramię w ramię z moją żoną, razem twardzi jak kład. Gdzie bym nie mieszkał, to radą w sercu. A jak 2K20, nie było lekko. To fakt, choćby nawet ten następny był tragiczny, jak nie wiem. Nawet jeśli gdzieś za rogiem na nas czeka cierpienie, jestem tutaj dla was wszystkich i to będzie niezmienne. Łeb do góry, rok 2-1, kurwa, idę po ciebie. To nie był zły rok, choć na pewno inny niż wszystkie. Się przeżyło, chociaż nas wychlasnął po pysku. Potrzebne było, po to, żeby zadbać o wszystko. To nie epilog, czekam na to, co przyniesie nam przyszłość. To nie był zły rok, choć na pewno inny niż wszystkie. Się przeżyło, chociaż nas wychlasnął po pysku. Potrzebne było, po to, żeby zadbać o wszystko. To nie epilog, czekam na to, co przyniesie nam przyszłość. Ja chcę być tam, tam, gdzie mam spokój. Ja chcę być tam, choć drogi nie znam. Ja chcę być tam, gdzie każda szklanka jest do połowy pełna. Chcę być tam, tam, gdzie mam spokój. Gdzie hajs się zgadza i prawdziwi ludzie wokół. To już nie próba mikrofonu. Co zrobiłem, gra już w furach i twoim domu.